श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 25वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 12वें श्लोक से 25वें श्लोक तक आत्मा के स्वरूप के विषय में जो वैदिकों की मान्यता है उसे बताया गया, वैदिक आत्मा का स्वरूप बताया गया। वैदिक आत्मा का स्वरूप का अर्थ था वेद के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा का स्वरूप, वह कैसा है? नित्य है, निर्विकार है, चेतन है, एक है। ये वेद के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का स्वरूप है। जब कभी योग्यता आने के बाद वेद से आत्मा के स्वरूप का बोध होगा तो न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ऐसा ही ज्ञान होगा। आत्मा का यानी स्वयं अपना, आत्मा तो स्वयं है ना, तो मैं निर्विकार चेतन हूं, कोई विकार नहीं है मेरे में, ऐसा बोध जिसको होता है उसे फिर क्या प्राप्त होगा इस बोध के फलस्वरूप? तो श्रुति निर्विकार आत्मस्वरूप का अनुभव जिसको होता है उसे इस अनुभव के फल के रूप में कहती है कि शोकाभाव, उसे शोक नहीं होता, तरति शोकम आत्मवित। गीता में आत्मवित को कहा गया पंडित, और जो पंडित होते हैं उन्हें शोक नहीं होता। गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। वैदिक आत्मदर्शन का फल है शोक निवृत्ति, और अर्जुन की समस्या यही है, शोक ही, शोक कर रहा है, उसी के कारण युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है। नहीं तो युद्ध में तो स्वयं ही निर्णय ले चुका था युद्ध करने का, भगवान ने तो शांति का ही प्रयास किया था, लेकिन युद्ध करने के लिए और युद्ध में अपने पक्ष में सहयोग करने के लिए, भगवान का सहयोग मांगने के लिए स्वयं अर्जुन ही गया, मतलब अर्जुन का ही निर्णय था। लेकिन ये जो शोक मोह है उसके कारण अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहा है। भगवान देख रहे हैं कि इसको स्वयं के ही कर्तव्य विषयक निर्णय में बाधक जो उपस्थित हुआ है उसको साकार करने के लिए शोक मोह, इसकी निवृत्ति का उपाय तो आत्मज्ञान ही है, वेदों ने बताए हुए आत्मस्वरूप का बोध। इसलिए नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा, यहाँ से लेकर के अव्यक्तो यमचिंत्यो यमविकार्यो यमुच्यते, यहाँ तक के ग्रंथ से भगवान ने अर्जुन को समझाया वेद के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का स्वरूप। और कहते हैं जिस कारण से आत्मा ऐसी है उस कारण से आत्मा को वैसा ही अनुभव करके शोक करने योग्य नहीं हो। तुम शोक कर रहे हो का अर्थ है आत्मा के यथार्थ स्वरूप से बहुत दूर गए हो, भटक गए हो, और स्वरूप से तुम्हें दूर अनात्मा कार्यक्रम संघात में पहुंचाने वाला जो भ्रम है उस भ्रम को छोड़ दो। इस ज्ञान से वो छूट ही जाएगा। ये ज्ञान प्राप्त कर लो तो शोक का कारणभूत जो स्वयं के शरीर में अहम अभिमान और शरीर संबंधियों में ममाभिमान है, ये छूट जाएगा, भ्रांति नहीं होगी। इसलिए कहते हैं तस्माद एवं विदित्वेनम नानुसोचि तुम अरहसी। ये उपसंगार हुआ वेद बताते हैं यदि सामान्य मनुष्यों को कुछ कठिन से कठिनतम यदि है तो वो है स्वयं को पहचानना, स्वयं को जानना सबसे कठिन बताया है। दुर्विज्ञ बताया ना आत्मा को, संसार में दूर से दूर विद्यमान जो ग्रह हैं उनका रहस्य जानना भी कठिन है, लेकिन ऐसे कठिन रहस्य भी प्रकट किए जा सकते हैं मशीन आदि की सहायता से, विज्ञान के माध्यम से, लेकिन स्वयं को जानना सबसे कठिन है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती, वेद बता रहे हैं सबसे कठिन है वो। इसलिए भगवान ने तो अर्जुन को कठिनतम जो आत्मबोध था उसका उपदेश किया, लेकिन धारण करने की योग्यता न हो तो कहते हैं शुद्ध घी पचाने के लिए भी शक्ति चाहिए अंदर से, नहीं तो हजम नहीं होता। ऐसे ये शुद्ध आत्मस्वरूप का बोध भी पस्ता नहीं है, अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता, बुद्धि ग्रहण ही नहीं कर पाती। अर्जुन को भी ऐसा ही हुआ। वेदों को अभिमत आत्मस्वरूप भगवान ने इन श्लोकों में बताया, लेकिन अर्जुन को उस स्वरूप का अवधारण नहीं हुआ। तो फिर दूसरा पक्ष आता है, वैदिक पक्ष तो था आत्मा निर्विकार है, तो अवैदिक पक्ष होगा आत्मा विकारी है। वैदिक पक्ष है जन्म और विनाश रूप विकार से रहित आत्मा है, उससे विपरीत पक्ष हो जाएगा अवैदिक पक्ष, वो हो जाएगा आत्मा जन्म लेने वाला है मरने वाला है, जन्म और विनाश रूप विकार से विकारी है, विकारवान है आत्मा। ये अवैदिक पक्ष है, चार्वाक पक्ष है, और चार्वाकादि इस अवैदिक मत को आत्मस्वरूप के विषय में अभ्युपगमवाद से स्वीकार करके भी मान लिया जाए कि आत्मा का जन्म होता है, विनाश होता है, मरण होता है, तो जन्म मरणशील आत्मा है ये स्वीकार करने पर भी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं शोक करना किसी भी स्थिति में उचित सिद्ध नहीं होता, शोक करना बनता नहीं है, शोक तो अनुचित ही है, अयुक्त ही है, युक्त नहीं है। इसे अभ्युपगमवाद से अवैदिक पक्ष पक्ष में भी शोक अनुचित है ये बता रहे हैं। तो 26वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, आत्मनः अनित्यत्वं अभ्युपगम्य इदं उच्यते। आत्मनः अनित्यत्वं अभ्युपगम्य, आत्मा अनित्य है, ये अवैदिक पक्ष है, अभ्युपगमवाद से उसको स्वीकार किया जा रहा है। तो कहते हैं आत्मा के अनित्यत्व को अवैदिकों के मतानुसार स्वीकार कर भी लिया जाए तो भी शोक अनुचित है, इसे समझाया जा रहा है कि आत्मनः अनित्यत्वं अभ्युपगम्य इदं उच्यते। तो 26वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, अथ चैनम नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अर्जुन का संबोधन है, तुम महान बाहु वाले हो। तो महान है बाहु जिसके, वो शक्तिशाली होता है, और ऐसे महान बाहु वाले शक्तिमान होकर के शोक कर रहे हो, ये उचित नहीं है। ये दिखाने के लिए हे महाबाहो ऐसा संबोधन है। मूल प्रातिपदिक है महाबाहु, उसका हे महाबाहो ऐसा संबोधन में बनता है। जैसे गुरु का बनता है गुरो, हे महाबाहो। और इसमें अथ और च ये दो निपात है ना, निपात है ना, अव्यय है। इन दोनों की चादयो सत्वे सूत्र से निपात संज्ञा हो जाती है। निपात संज्ञा होने से उनके अनेक अर्थ निकलते हैं, निपातानाम अनेकार्थत्वात्। तो यहाँ अथ च इन दो निपातों का अभ्युपगम अर्थ है। अभ्युपगम शब्द का अर्थ होता है अंगीकार, स्वीकार। स्वीकार, अंगीकार, अभ्युपगम ये पर्यायवाचक शब्द है, उपादान। तो अंगीकार रूप अर्थ को अथ च शब्द बता रहे हैं। किसके अंगीकार को बताएंगे? अवैदिक मत के अंगीकार को, स्वीकार को अथ च शब्द बताते हैं। कहते वेद का मत तो आत्मा के विषय में ऐसा नहीं है, लेकिन अवैदिक मत को आत्मस्वरूप के विषय में स्वीकार करके भी ये अथ च का अर्थ निकलेगा। कहा वो अवैदिक मत किस प्रकार का है, तो उसका अनुवाद किया जा रहा है अवैदिक मत का आत्मस्वरूप के विषय में कि एनम, एनम ये सर्वनाम है, सर्वनाम प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। प्रकृत है आत्मा, आत्मा की चर्चा चल रही है ना श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से। भगवान ने आत्मचर्चा प्रारंभ की है, इसलिए प्रकृत माना जाएगा आत्मा। नत्वेवाहम जातुनाशम इत्यादि से आत्मचर्चा है और प्रकृत है आत्मा और उसी को एनम शब्द बताएगा प्रकृत अर्थ को यानी आत्मा को। तो एनम यानी आत्मानम वैदिक लोग तो कैसा मानेंगे, जन्मादि विकार रहित आत्मा को वैदिक मानेंगे और अवैदिक कैसा मानेंगे, जन्मादि विकारों से युक्त मानेंगे। इसलिए कहते एनम यानी आत्मानम नित्य जातम मन्य से, इधर ले आइए, आत्मा को तुम नित्य जात मान रहे हो। जात शब्द का अर्थ होता है जात यानी जन्म लेने वाला, जात कहलाता है। जायते इस अर्थ में कर्ता अर्थ में त प्रत्यय हो करके जात बना, जायते इति जात यानी जन्मने वाला, उत्पन्न होने वाला, जात कहलाता है। इसलिए ज्योतिष में जातक होता है ना, एक जातक, जातक का मतलब उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला, जात जातक, उसकी कुंडली बनाते हैं जातक की, यानी जिसने अभी जन्म लिया तो उसकी कुंडली कि ग्रह स्थिति कैसे, ग्रह स्थिति में जन्म लिया तो जात। तो नित्य जातम का अर्थ होता है नित्य जन्मने वाला, हमेशा जन्म लेने वाला। हमेशा जन्म लेने का अर्थ है जो भी भोगायतन के रूप में प्राप्त होने वाला शरीर है और उस शरीर के जन्म से शरीर रूप ही शरीर के साथ तादात्म्य करके अपने आप को मान लेते हैं चार्वाक आदि अवैदिक लोग, आत्मा उनके मत में शरीरादि रूप ही है। इसलिए शरीरादि रूप ही जिनके मत में आत्मा है उनके मत में शरीर उत्पन्न होता है, तो शरीर उत्पन्न हुआ तो आत्मा उत्पन्न हुई। तो प्रत्येक शरीर अनेक शरीर है ना, तो अनेक शरीरों के उत्पन्न होने से उन अनेक शरीरों की उत्पत्ति में हरेक शरीर की उत्पत्ति आत्मा की ही उत्पत्ति है। तो कई शरीर उत्पन्न हो रहे हैं, हमेशा उत्पन्न होते ही जा रहे हैं। एक क्षण में संसार में कितने प्राणी जन्म लेते हैं, खाली मनुष्य ही नहीं, सारे 84 लाख प्रकार के योनि में उत्पन्न हो रहे कि नहीं, क्षण क्षण में कितने उत्पन्न हो रहा है। तो हमेशा उत्पन्न होने वाला यानी शरीर के प्रत्येक उत्पत्ति के साथ उत्पत्ति का, अपनी उत्पत्ति का अनुभव करने वाला, उसे नित्य जात कहा जाता है। यानी शरीर उत्पन्न हुआ तो मैं ही उत्पन्न हुआ, बार बार जन्म लेने वाला, ये अर्थ निकलेगा नित्य जातम का। तो एनम नित्य जातम मन्य से का अर्थ निकलेगा इस आत्मा को तुम बार बार जन्म लेने वाला समझ रहे हो। यदि ये है अवैदिक मत आत्मा के विषय में, और वा का अर्थ है अथवा या समुच्चय अर्थ ले लो, अथवा उसे नित्यम मृतम मन्ने से, तो शरीर मर गया तो मान लेता है कि आत्मा मर गई। तो नित्यम मृतम मन्ने से का अर्थ है बार बार मरने वाला समझते हो। तो बार बार जन्म लेने वाला और बार बार मरने वाला ही तुम आत्मा को समझते हो यदि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा ही पुनः पुनः जन्म लेने वाला पुनः पुनः मरने वाला ही यदि आत्मा को समझते हो। ये हुआ चार्वाक मत का अनुवाद। यदि अथच का अर्थ है आत्मा यदि तुम्हारे अनुसार ऐसा ही है तो तथापि शब्द का अर्थ निकलेगा कि आत्मा को अवैदिकों के अनुसार ऐसा मान लेने पर भी, तथापि का अर्थ है आत्मा ऐसा ही है, बार बार जन्म लेने वाला और बार बार मरने वाला ही का मतलब जन्मा मरा फिर जन्मा फिर मरा फिर जन्मा फिर मरा, यही आत्मा की स्थिति है। यदि ऐसा ही है तो भी जन्म लेकर के मरने वाला मर करके जन्म लेने वाला, ऐसा ही तुम आत्मा को मान भी लो तो भी हे महाबाहो एवं सोचितुम न अर्हसि, न का अन्वय अर्हसि के साथ कर लो, न एवं अर्हसि है ना, तो एवं शब्द से प्रथम अध्याय में अर्जुन का शोक बताया गया ना, और द्वितीय अध्याय के भी कुछ श्लोकों में बताया गया अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभ है न हंतुम स्वजन मुद्यता इत्यादि से जो अर्जुन का वो बताया है मोह प्रथम अध्याय में, इसे कहा गया एवं शब्द से। जैसा प्रथम एवं का अर्थ है प्रथम अध्याय प्रदर्शित रीत्या, प्रथम अध्याय में प्रदर्शित रीति से पद्धति से तुम सोचितुम नार्हसि, उस प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। क्यों? शोक करने से वस्तु का स्वरूप बदल नहीं सकता। जब आत्मा जन्म मरण शील ही है, शील का अर्थ होता है स्वभाव, तो आत्मा का स्वभाव ही है जन्मना और मरना, फिर जन्मना फिर मरना, ऐसा यदि आत्मा का स्वभाव ही है तो भीष्मादि का भी यही स्वभाव रहेगा। युद्ध में जिनके मृत्यु की आशंका तुम्हें हो रही है, समझ लो युद्ध नहीं होगा और तुम बाण नहीं चलाओगे भीष्म और द्रोण के ऊपर, तो उनका स्वभाव जो है शील जो है वो बदलेगा। जन्म और मरण ही यदि आत्मा का शील है स्वभाव है तब भी मर जाएंगे। कोई संसार में जितनी भी मृत्यु होती है क्या दूसरों के मारने से ही होती है? स्वाभाविक मृत्यु भी है कि नहीं? तो ज़्यादातर स्वाभाविक मृत्यु से मरते हैं कि हत्याओं से मरते हैं? अभी भी स्वाभाविक मृत्यु से मरने वालों की ही अधिकता है, तो नहीं भी मारोगे तब भी ये अमर रहने वाले थोड़ी ही है, मरेंगे ही। यदि उनका शील ही है स्वभाव ही है मरना, तो और फिर मरने के बाद फिर जन्म लेना भी स्वभाव ही है, तो मरेंगे तो जन्म भी लेंगे और जन्म लिया है तो मरेंगे भी। तो जब ये वस्तुओं का ऐसा स्वभाव ही है आत्मा का जन्मना और मरना, तो इस स्वभाव को तुम कैसे बदलोगे? शोक कर रहे हो का अर्थ है आत्मा के स्वभाव को बदलना चाहते हो, आत्मा का स्वभाव बदल जाए तब जाकर के तुम्हारा शोक मिट जाए। लेकिन वो फिर वो स्वभाव कैसे बदलेगा? तो स्वभाव बदल नहीं सकता है तो भीष्मादि का जन्म और मरण होगा ही। जन्म हुआ है तो मरण होगा, मरण हुआ है तो जन्म होगा, तो फिर शोक किसको लेकर के है? तो तब भी शोक नहीं बन सकता। ये यहाँ पर कहा तथापि, यानी आत्मा को जन्मने के बाद मरने वाला, मरने के बाद जन्म लेने वाला मान लोगे तो भी। इस प्रकार शोक करना तुम्हारा उचित नहीं है, अनुचित है। भाष्य को देखिए, थोड़ा सा भाष्य है। तो एनम अथ चैनम में जो एनम शब्द है, इसका अर्थ ये प्रकृत अर्थ का परामर्शक होने से कहते हैं प्रकृतम। जो प्रकृत अर्थ है वो कौन है? आत्मा। इसलिए एनम का अर्थ हो जाएगा आत्मानम। भाष्यकर भगवान ने एनम का अर्थ कर दिया आत्मानम। जिसकी चर्चा अर्जुन के सामने भगवान कर रहे हैं उसे एनम शब्द बताएगा। आत्मा की चर्चा कर रहे हैं अर्जुन के सामने, इसलिए एनम शब्द का अर्थ हो जाएगा आत्मानम। और नित्य जातम, हमेशा उत्पन्न होने वाला ही मानते हो, तो कहा आत्मा की उत्पत्ति अप्रामाणिक है। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए लिखा कि लोक प्रसिद्ध्या, लोक प्रसिद्ध्या नित्य जातम मन्ने से, लोक में ऐसी प्रसिद्धि है, लोक है वर्तमान यानी चार्वाक आदि लोकायत, तो लोक शब्द है, और लोकाय लोक में यही प्रसिद्धि है। शरीर उत्पन्न हुआ तो आत्मा उत्पन्न हुआ लोकायता की लोकायत आदि में। तो लोक प्रसिद्ध्या यानी चार्वाकादि की प्रसिद्धि के अनुसार आत्मा को जन्मशील मानते हो। यदि नित्य जातम का अर्थ करते हैं प्रत्यनेक शरीर उत्पत्तिम जातो जात इति मन्यसे। शरीर अनेक है और उन अनेक शरीरों की उत्पत्ति के प्रति का अर्थ है उत्पन्न हुआ तो वो आत्मा ही उत्पन्न हुआ। तो अनेक शरीरों की उत्पत्ति में आत्मा की ही उत्पत्ति मान लेते हो, मतलब प्रत्येक जन्म में आत्मा का ही वो जन्म है। तथा प्रति तद विनाशम नित्यम वा मन्ने से मृतम। प्रति तद विनाशम, इसमें भी तत्शब्द का अर्थ है शरीर। तो प्रति शरीर विनाशम, तो जैसे प्रति शरीर का जन्म अपना जन्म मान लिया, ऐसे प्रति शरीर का जो मृत्यु है विनाश है वह अपना ही विनाश मान लेते हो, आत्मा का ही विनाश मान लेते हो। तो प्रति तद विनाशम का अर्थ हुआ प्रति शरीर विनाशम आत्मानम, यानी वो आत्मा का ही विनाश है ऐसा मान लेते हो। तो मृतम यानी मृतो मृत इति मन्ने से, आत्मा मर गई शरीर के मरने से। ये चार्वाक मत का अनुवाद हुआ पूर्वार्ध में। और अब तब भी कहते हैं चार्वाक मत के अनुसार भी शोक करना नहीं बनता। तथापि का अर्थ कर दिया तथा भाविनी अपि आत्मनि, आत्मा वैसा होने पर भी, पुनः पुनः जन्मने वाला पुनः पुनः मरने वाला मानने पर भी आत्मा को, त्वं महाबाहो हे अर्जुन एवं न सोचितुम अर्हसि, तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो, क्योंकि आत्मा का जो जन्म मरण शील है, स्वभाव है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो भीष्मादि का जन्मना और मरना शील ही होगा, स्वभाव ही होगा, युद्ध नहीं होगा तब भी उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है। तो उसको जो अवश्यंभावी है उसको निमित्त बना करके शोक करना उचित नहीं है, ये कहा जा रहा। तो जन्मवतो नाशो नाशवतो जन्म च इति एतौ अवश्यं भाविनौ इति। जन्मवान का नाश यानी जिसने जन्म लिया उसका उसकी मृत्यु, और नाशवतो जन्म और जो नष्ट हुआ उसका जन्म, ये दोनों अवश्यं भावी हैं। ऐसा निश्चित करके शोक नहीं करना चाहिए, यह अर्जुन को भगवान समझा रहा। आगे और भी एक हेतु बताया जा रहा है कि तथा च सती, यानी इसी हेतु को स्पष्ट कर रहा है, हेतु के रूप में उपस्थित कर रहे इस आत्मा के शील को, स्वभाव को। तो 27वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। जातस्य हि ध्रुव मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं सोचितुमर्हसि। तो हे महाबाहो, संबोधन को पूर्व श्लोक से यहाँ पर भी ले आइए कि हे महाबाहो अर्जुन, ही का अर्थ है यस्मात, यस्मात कारणात। जातस्य ही के पास में जो ही है ना, उस ही का अर्थ है जिस कारण से, हिंदी में। तो यस्मात कारणात जातस्य मृत्युः ध्रुवः, ध्रुव शब्द का अर्थ है अव्यभिचारिणी, अवश्यंभावी, अव्यभिचारी। तो जात कहा जाता है जन्म लेने वाले को, उत्पन्न हुए को। तो जातस्य यानी उत्पन्नस्य, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु ध्रुव है, यानी अटल है, टाला नहीं जा सकता। वो संसार में कहीं पर भी जा करके रहे वहां मृत्यु आएगी ही। हैं? कौन कौन अमर है का अर्थ है चिरंजीवी है। चिरंजीवी का अर्थ होता है, चीर का अर्थ होता है दीर्घकाल, अचीर का अर्थ होता है तत्काल, और चिरम का अर्थ होता है विलंब से। तो चीर काल तक जिएगा यानी दीर्घ काल तक जिएगा। चिरंजीवी का अर्थ होता है दीर्घजीवी, और दीर्घजीवी का अर्थ ये नहीं कि मरेगा ही नहीं, वो जब तक ये कल्प है तब तक रहेंगे चिरंजीवी, ऐसा। हाँ, सब का नाश होता है, महाकाल किसको नहीं छोड़ता, खाली एक महाकाल है उन्हीं का नाश नहीं होता। ये जो काल है ना उसका भी नाश होता है। सबको मारने वाले जो यमराज हैं वो भी चले जाते हैं। तो यमराज ही नहीं रहेंगे तो कौन मारेगा फिर? हैं? मृत्यु की जो देवता है वो भी। तो सब जो है जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश अवश्यंभावी है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उत्पन्न हुई और स्थिर रही, फिर उसका नाश नहीं हुआ, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। वो जिसका जन्म होगा जात है जो, तो उसका उसकी मृत्यु ध्रुव है, अटल है, टाली नहीं जा सकती। ध्रुव कहा जाता है अटल को, ये अटल सत्य है। इसलिए मरणांतंच जीवितम कहा जाता है, जीवन का अंतिम पर्यवसान मृत्यु है। उसे अपने अंतिम पर्यवसान से बचाया नहीं जा सकता जन्म को, तो जन्म हुआ है तो उसका नदी बह रही है, बहता हुआ जल, तो उसका अंतिम लक्ष्य है समुद्र। तो पानी को समुद्र बनने से रोका नहीं जा सकता, बांध भी बना देंगे तो कहीं ना कहीं से निकल करके वो समुद्र को प्राप्त कर ही लेगा। ऐसे जन्म हुआ है जिसका, उसको मृत्यु से बचाने के लिए कुछ भी उपाय करो। जिसने जन्म लिया उसको अमर बनाने का कोई भी उपाय करो, वह उपाय सफल नहीं होगा। उपाय का सफल होने का अर्थ है स्वभाव बदलना, तो स्वभाव बदल नहीं सकता वस्तु का। जातस्य ही ध्रुव यानी अटल है मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। और जो मर गया उसका जन्म भी अवश्यंभावी है। तो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो मृतस्य जन्म ध्रुवम और जातस्य मृत्युहु ध्रुवः ही यानी अस्मात्, ऐसा जिस कारण से है। जन्मा है तो जरूर मरेगा, मरा है तो जरूर जन्म लेगा, ये अटल है जिस कारण से, तस्मात कहते उसी कारण से। ये अपरिहार्य अर्थ हो गया, जन्म जिसका हुआ उसकी मृत्यु, और जिस मरण हुआ उसका जन्म, ये है अपरिहार्य अर्थ। जन्म लेने वाले का मरण अपरिहार्य है। परिहार्य तो कहा जाता है टाला जा सकता है जिसको, और अपरिहार्य का अर्थ है जिसको टाला नहीं जा सकता। तो जात के मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, इसलिए जात का मृत्यु अपरिहार्य है और मृत का जन्म अपरिहार्य है। इसलिए अपरिहार्य अर्थे शब्द से लेना जात का जन्म और मृत, जात का मरण और मृत का जन्म, ये जो अपरिहार्य अटल अर्थ है, इस अटल अर्थ को विपरीत करने के लिए, अवश्यंभावी अर्थ को विपरीत करने के लिए शोक करना, शोक कर भी लोगे तब भी विपरीत नहीं होगा। वो शोक कब टल जाएगा माना जाएगा कि ये विपरीत हो जाए, यानी जन्मा है लेकिन मरे न, भीष्मादि के मृत्यु को लेकर के, मृत्यु की आशंका को लेकर के शोक हो रहा है ना। भीष्मादि जन्मे हुए हैं तो वो मरे, तो अर्जुन का शोक कब टल सकता है, भीष्मादि न मरे तब। तो जात जो भीष्मादि हैं उनका मरण जब अवश्यंभावी है, उस अवश्यंभावी अर्थ को, अपरिहार्य अर्थ को टालना चाहता है अर्जुन, जो टाला नहीं जा सकता। और टाला नहीं जा सकता उसी को निमित्त बना करके यदि शोक करेंगे तो उस शोक का तो कोई अंत थोड़ा ही, वो बुद्धिमत्ता नहीं मानी जाएगी। भगवान कह रहा है तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे त्वं सोचितुं न अर्हसि। अपरिहार्य अर्थ में शोक करना उचित नहीं है, शोभा नहीं देता, ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। यानी विपरीत वेद से विपरीत मत को स्वीकार करके भी शोक उचित नहीं है, किसी स्थिति में शोक उचित नहीं। आत्मा के वैदिक स्वरूप को स्वीकार करो तब भी, और अवैदिक स्वरूप को स्वीकार करो तब भी, अविवेक पूर्ण ही शोक माना जाएगा। विवेक पूर्ण शोक नहीं है, विवेक पूर्वक नहीं है। जातस्य ही यानि लब्ध जन्मन, जात शब्द का अर्थ कर दिया, ही का तो अर्थ निकलेगा यस्मात्, और जातस्य का अर्थ कर दिया लब्ध जन्मन। लब्ध का अर्थ होता है प्राप्त हुआ है जन्म, जिसको उसे कहा जाता है लब्ध जन्म, यानी जिसका जन्म हो गया है। लब्ध यानि प्राप्त है जन्म जिसका, यानी जन्म रूपी विकार जिसको प्राप्त हुआ है, इसलिए लब्ध जन्म का अर्थ हो जाएगा उत्पन्न, जो उत्पन्न हुआ पदार्थ है, जिसकी उत्पत्ति हो चुकी है, ऐसा जो पदार्थ है उसका ध्रुव यानि अव्यभिचारी मृत्यु। मृत्यु अव्यभिचारी है का मतलब जरूर आएगा, व्यभिचारी तो होता है कि कभी नहीं भी आए, लेकिन अव्यभिचारी का तो अर्थ हो जाएगा अवश्य आएगा, अवश्यम भावी है, अव्यभिचारी का अर्थ निकलेगा। और अयम क्या नाम आ गया है, मरणम ध्रुवम, मृत्यु का अर्थ कर दिया मरणम, जो लब्ध जन्मा है उसकी मृत्यु यानी मरण अवश्यम भावी है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च का अर्थ कर रहे हैं कि जो मृत है यानी मरा है उसका जन्म भी ध्रुव होगा, यानी अव्यभिचारी होगा, अवश्यम भावी होगा। तस्मात ये जिस कारण से ऐसा है, तस्मात यानी उसी कारण से तुम्हें इस अपरिहार्य अर्थ में, अर्थ के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। तो अपरिहार्य अर्थ कौन है, तो कहते अयम जन्म मरण लक्षण अर्थ, ये अपरिहार्य अर्थ है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अपरिहार्य है, जिसकी मृत्यु और मरे हुए का जन्म अपरिहार्य है, ये है जन्म मरण लक्षण अर्थ अपरिहार्य अर्थ। तस्मिन अपरिहार्य अर्थे, इस अपरिहार्य अर्थ के विषय में यानी अवश्य घटने वाला जो, अवश्य घटने वाली जो घटना है, जो घटना टल नहीं सकती, ऐसी घटना के विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम सोचितुम न अर्हसि, शोक करने योग्य नहीं हो। कहीं एक हेतु बता रहे हैं शोकाभाव के विषय में, शोक का अनौचित्य सिद्ध करने के लिए भगवान कहीं एक हेतु बताते हैं। वैदिक दृष्टि से सोचो विचार करो तब भी शोक अनुपपन्न है, नास्तिक दृष्टि से भी सोचो तब भी शोक अनुचित है। और भी कहा जा रहा है, अर्जुन ये कह रहा है कि आत्मा के वैदिक स्वरूप को लेकर के भी शोक अनुचित है, और नित्य जात आदि रूप मान लेंगे आत्मा को तब भी शोक यद्यपि अनुचित है, लेकिन हम शोक कर रहे हैं कार्यक्रम संघात रूप प्राणी को समझ करके। भीष्मादि का जो वर्तमान शरीर है भीष्मादि नामक, भीष्मादि युद्ध होगा, मारे जाएंगे तो दूसरे जन्म में भी रहेंगे जरूर, आत्मा आत्म रूप से तो उनका जन्म जहाँ होगा वहाँ रहेंगे, लेकिन अभी जो शरीर है ये शरीर हमारे अनुकूल है, द्रोणाचार्य के इसी शरीर से हमने शिक्षा ली है, भीष्म के इसी शरीर के गोद में हम बचपन में खेले हैं, और इन शरीरों ये शरीर हमारे अनुकूल है और हम चाहते हैं ये बने रहें, इनको इसलिए युद्ध होगा तो ये शरीर आदि चले जाएंगे और इसके लिए शोक हो रहा है। ऐसा यदि अर्जुन भगवान को अपनी अपने शोक का निमित्त बताता है तो भगवान कहते हैं ये शरीरादि जो है इनकी वास्तविक स्थिति क्या है, इसे समझा रहे हैं 28वें श्लोक में। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।